someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Whoa, thanks. And all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I, Miss Jones. Dzień dobry Państwu. Przywitała Państwa grupa taneczna dziewcząt z Warszawy. I teraz, kurczę, ja. I to jest problem, proszę Państwa, bo normalnie, słuchajcie, no cały się trzęsę. No nie wszystko mi się trzęsie i nogi, i ręce. Znaczy, chyba mam tremę. Znaczy, lepiej mieć tremę niż tremens. Jeśli wiecie, o czym myślę, nie? Chociaż ja nie piję, więc mam spokój. Nie piję, bo myślę na antybiotyku. Ale już ostatni dzień. I po prostu mam niezwykłą naprawdę tremę i powiem Państwu szczerze, że... Oh. A wy jak się czujecie, normalnie? Macie tremę czy nie? Strząchnijcie, po prostu poczujcie się jak u siebie, dobrze? Zróbmy tak. Na początek, żeby sobie dodać odwagi, powiem tekst, który znam na pamięć. Od 30 lat. Raz usłyszałem i od razu zapamiętałem. Nie wiem czemu. Jeszcze młody byłem. Po prostu, żeby sobie dodać odwagi. Najpierw charakteryzacja. Siedzę sobie wczoraj w domu. Czytam w gazetę i basta. A ta żona poszła do miasta. Skończyłem te gazety, znaczy przeczytałem i szukam, czy nie ma w domu parę złotych, żeby wynieść, nie? Nagle w tym trakcie słyszałem dzwonek z przedpokoju. Żona z miasta wróciła z takim plastrem na oku. Mówię, co? Jak ci? Co ci się stało, dziecino? Pytam, po co ten plaster masz na oku? Ona zmierzyła mnie wzrokiem od kamaszy po łysinę, mówi, jaki plaster? Nowy kapelusz se kupiłam. A ty, idioto, co, poznać się na tym nie możesz? Myślę, że wpadłem. I rzeczywiście Sodoma Gomora się w domu zrobiła. Żona raban toczy na całe mieszkanie. Córka mi dorasta. To ja czapeczkę i do miasta. I tak. Od kolegi do kolegi. No. Bezstrasznie koleżeński jestem. W sensie, w jednym z barów spotykam syna. Mówię, że ty szczeniaku jeden, co? A on mówi, jak to są, wakacje mam. Jak ty to sobie wyobrażasz, szczeniaku jeden? Ty jesteś już 15 rok w 6 klasie. Co ty sobie wyobrażasz, że ty co? W podstawówce emeryturę dostaniesz? No słuchaj, zdenerwowałem się i poszedłem. Ja w swoją stronę, a dziecko w swoją. W sensie, idę sobie spokojnie ulicą, do domu wracam. A tu jakiś pijany na rękę mnie nadepnął. Jeszcze do mnie z pretensją mówi, czego pan tu lesie. A się ciebie pytam, a po co tędy chodzisz? I tak na każdym kroku dostaję z elektrowni list z pogróżkami. Że jeżeli rachunek za wodę nie będzie zapłacony, to mi zamkną gaz. Przepraszam bardzo, komu? Komu zamkną gaz? Mnie? No, co to nie. Mi na mieszkanie może nie wystarczyć. Proszę bardzo. Mi na elektryczność. Może nie wystarczy. Proszę bardzo. Ale gaz. Gaz to u mnie zawsze na pierwszym miejscu stał. Tu na tej pierwsi order powinien dyndać. Tak, tuk, tuk. Ta. Ale bo by mi kiedy co dali. Tak. Kiedy zwyczajny taki ten Kopernik. Co tam kiedyś Turków spod Wiednia przepędził. To teraz monument ma na placu teatralnym we Warszawie. Do tego jeszcze na koniu. I taką śmigę w ręku trzyma. Taki zwyczajny Fryderyk Kopernik. No ale że żadnym Kopernikiem nie jestem. Żadnych tych sonetów krymskich na fortepianie nie wygrywałem. To teraz szacunku nie mają. Matko, jestem zdenerwowany jestem. Ale w nocy z wtorku chyba na piątek to było, postanowiłem wrócić do domu. Ale żona mnie do mieszkania nie chce wpuścić, bo mówi, że ja do domu nie przychodzę. No jak tu nie przychodzę? No przecież przyszedłem. Nie, no, przysięgam ci uroczyście, że już kieliszka do ust nie wezmę. No nie wezmę. Chociażby sam naczelny dyrektor monopolu spirytusowego kolanami płakał. Odmówię. Tylko trzeba mieć silną wolę. O! I przysięga musi być uroczysta. Z kropelkami. Ale żona mnie wcale nie chciała słuchać. Mówię, kochani, no nie irytuj się, no. No. Kupię ci jakiś drobiazg na przeprosiny. No. Słuchajcie. W zoologicznym sklepie sprzedawali takie bo różne tam sprzedawali. Takie te białe myszki. Mieli pełno. Te morskie, te świnki. No i te takie nieduże, takie swy, co ma hełm na plecach, swy. Co jakbyś go tak rączką tą tak wypchnął. Swy, te takie, żywe ciągi takie. Żółwie! myślę sobie, kupię żonie takiego żółwia, to żona będzie miała w domu pociechę. Nie? Kupiłem tego żółwia, uwiązałem go za mordę na sznurek, to żeśmy do domu szli 3 dni i 8 godzin. Ta żona mi się pyta, mówi, po coś mi to robactwo do domu przyprowadził? Jak to po co? Po co? Kurde, ja wiem po co, no. Zupę se możesz na nim gotować. A, rakową. A ze skorupki popielniczki się zrobi. Ostatecznie możesz go nauczyć w przedpokoju ściekać. Niech mieszkania pilnuje. To żona razem z tym żółwiem zrzuciła mnie z 3. piętra po schodach na zbitą skorupę. Poprawię tylko ten. Garnitur. Włosy, jak ma włosy? Mam. Najważniejsze, że mam. No. Proszę Państwa, nie przepraszam za te wygłupy, ale powiem szczerze, słuchajcie. Ja chcę być z Wami szczery. Ja nie po to przyjechałem do Poznania, żeby kłamać. To już jest koniec. Znaczy nie, słuchajcie, nie, proszę, no ja jest, słuchajcie, jestem aktorem filmowym. Aktorzy filmowi nie muszą się uczyć na pamięć. Ja nie umiem tekstów na pamięć, tak w teatrze czy coś. Co ja mam się nauczyć w filmie na pamięć? Co ja mam na pamięć? Franc! Franc! Obcięli mi prawy kciuk! Franc! No to ja już umiem. Znaczy nie, znaczy ja mogę, jeżeli Państwo oczywiście chcecie, pokazać Wam sztuczkę iluzjonistyczną z papierosem. Chcecie? Znaczy nie, właśnie nie chcę chwalić, nie? Bo jestem na etacie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ale szkoła cyrkowa w Julinku bije się o mnie. Tak, tak. Julinek bije się, żebym został w Powszechnym, a Powszechny, żebym poszedł do Julinka. I teraz mam taki dyletant, bo ja nie wiem, co zrobić. Proszę? Znaczy dylemat, proszę pani. To jestem w innych sprawach. Znaczy cały czas nie mogę podjąć diecezji. Bo co wymyślę, to nie to. To jest tak, jak człowiek mieszka na perypetiach miasta. Ja jestem ciągle w drodze. Można powiedzieć, że jestem już domatorem podróży normalnie. Sztuczka z papierosem. Słuchajcie, błagam, nie częstuję. Mam ostatnie 19. Sztuczka z papierosem jest prosta. Znaczy prosta. Słuchajcie, ćwiczyłem ją 10 lat. Tylko, że to jest sztuczka manualna, więc ja muszę rozgrzać najpierw nadgarstek, bo nadgarstkiem się to robi. To jest manualna sztuczka i trzeba go rozgrzać we wszystkich płaszczyznach. Jak jest w... Proszę się nie śmiać, bo to jest od gitary. Proszę pana, ja w pana wieku bez przerwy grałem na gitarze. Nie, słuchajcie, wy nie wiecie o tym, że w dłoni i w nadgarstku jest najwięcej kości i ścięgien na świecie? I trzeba to rozgrzać. Sztuczka... A w ogóle znacie zasady iluzji, czy nie? Znacie zasady iluzji? To w paru słowach. Słuchajcie, iluzja, to jest najgenialniejsza ze sztuk. Iluzja. I jakby tu, dzisiaj, w teatrze był prawdziwy iluzjonista, typu tam różni, to słuchajcie, to na przykład te schody. Widzicie te schody? Patrz, te schody, nie? Z jednej i z drugiej strony. Jakby był prawdziwy iluzjonista, to słuchajcie, to nagle te schody, jak on, jak... Kurde, nie wiem, co zrobić z tymi schodami. Może na przykładzie jednak sztuczki z papierosem. Patrzcie. Drodzy Państwo, jeżeli ja mam papieros w ręce, papieros czy papierosa, jak się mówi? Jeżeli mam fajeczkę w ręce prawej, to ja nie mogę mieć jej w ręce lewej. I odwrotnie, jak ona jest w lewej, nie może być w prawej, bo z prawej znikła, nie było jej w lewej, bo w prawej znikała, nie będąc w lewej. No kurde, rozumiecie to czy nie? Znaczy nie, bo przed prawdziwym iluzjonistą zawsze wchodzi taka pani i ona ma to, i ona... I taki stoliczek wnosi, wiesz. Znaczy nie śmiejcie się, ona jest specjalnie tak ubrana. Ona specjalnie jest tak ubrana, że ma... Bo ona ma takie pióro. I ona jest specjalnie tak ubrana. Bo jak ona wchodzi, to ona odciąga uwagę. Jak ona wchodzi, to wszyscy mają... No i na nią. I wtedy ten iluzjonista sobie może robić, co chce. Dawniej, jak ci iluzjoniści jeździli na tournée. To nie jeździli za komuny, to nie jeździli do krajów zaprzyjaźnionych. To nie wpadali na scenę i tak się witali z publicznością, tak, że wpadali i mieli takie... Zdrasfujcie, rybiatka! Eta ja! Teraz jeżdżą w drugą stronę. To oni się witają z publicznością, że wchodzą tak godnie, wchodzą i tak i mówią takim ciepłym głosem. Wchodzą i mają takie... Hello. It's me again. I tak gardłowo mają takie... Hi. I tu się kończy ich angielski. No. Mój zresztą też tak się ten. Uwaga, sztuczka z papierosem. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Powiedzcie mi, jak mi wyjdzie. Sztuczka. Uwaga. Mam papierosa w ręce prawej. Biorę go do ręki lewej. Mnę. On jest cały czas tu. Wyszło czy nie? A nie, nie, nie. A nie. Nie, żebym się domagał braw. No nie, no skąd. Chodzi mi o to po prostu, że pytam, bo ja z tej strony kompletnie inaczej widzę. Bo jak ja ją biorę do ręki, patrzcie, o, fajeczkę, to ona jest zawsze tu. Chcecie, ja... Nie, do dziś... No, ja do dziś nie wiem, jak to się robi, tutaj. No, to tyle. Co ja jeszcze mogę? Ja się ciężko wkłada, jak jest 19? Oszczędzam, bo nie palę. Nie żartuję. Bo co ja mogę jeszcze powiedzieć? Znaczy, mogę powiedzieć o sobie, bo ja jestem aktorem. Już, czekaj. Kurde, paluszki mi się skończyły. Ponad 20 lat. I nic. Ale ma być jeszcze gorzej. Także. Nie, tak naprawdę ja chciałem z Państwem porozmawiać na dwa tematy, które mnie nurtują całe życie. Chciałem z Wami porozmawiać o zdrowiu i o gorzale. Znaczy o zdrowiu, nie o zdrowiu psychicznym, bo się na tym nie znam. Przychodzi facet do kiosku, mówi, poproszę tik-taki, jaki, a taki, kurde, taki. To nie o tym zdrowiu, tylko o fizycznym, nie? Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale największym wrogiem zdrowia jest ta sama od milionów lat zmutowana bakteria. Jak wiemy z przyrody, bakteria jest to taki malutki owad, cały obtoczony chorobą. Tylko, że te bakterie, one są takie maluteniu-nieniu-nieńkie, one są niewidoczne dla ludzkiego oka. Ale my musimy pamiętać, ponieważ jesteśmy inteligentni, oraz ja, musimy pamiętać, że te bakterie najczęściej znajdują się a. na klamkach, b. na banknotach i c. na sztućcach. Dlatego ja uważam, że bardzo jest dobrze i higienicznie, żeby zawsze przed jedzeniem te sztućce troszeczkę opalić nad gazem. Chyba, że jemy kurczaka, wtedy dłonie trzeba troszeczkę opalić nad gazem. W żywieniu zbiorowym, w zakładach pracy, w szkołach, powiedzcie to swoim dzieciakom, bardzo jest ważne, że patrzcie, jak to jest widelec, prawda? I to są zęby widelca, bardzo rozsądnie i roztropnie, żeby dziecko lub dorosły przed jedzeniem wzięło nóż i trzeba tak podziabać między zębami widelca, bo ja widziałem, te większe bakterie, one się łapią za te zęby i nie chcą wyjść. Wtedy trzeba wziąć nóż i tak podziabać, bo łatwiej jest usunąć taką bakterię z między zębów widelca niż potem z między zębów, prawda, swoich. A propos zęby, proszę Państwa, trzeba dbać o zęby. Znaczy, jak ktoś ma. No, szedł se ulicą, patrzy, leżą dwa zęby. No to wziął, zaadoptował. Kocha jak swoje. To musi dbać. Zęby się myje. Mnie uczono, że najmniej dwa razy dziennie. Rano dla urody, wieczorem dla zdrowia. Tak chyba się ktoś pomyli. I rano umyje dla zdrowia, a wieczorem dla urody, to niestety będzie brzydki w dzień. Ale za to będzie chorował w nocy. A, słuchajcie, kanapka, jak nam upadnie, zawsze złośliwie masłem w dół i podniesiemy. Nie wolno odmuchiwać. Pamiętajcie, nie wolno odmuchiwać. Od razu trzeba dać żonie, niech zje. Tak, trzeba dbać o żonę. W oddechu mogą być też bakterie i zarazki. Można by było odmuchiwać, jakby człowiek sobie taką maseczkę chirurgiczną zakładał na twarz. Wtedy tak, po to ci chirurdzy zakładają te maseczki. Znaczy oni sobie zakładają te maseczki przede wszystkim po to, że jak taki klient się budzi po operacji, to nie może od razu rozpoznać, kto go tak pięknie wyleczył. A ci chirurdzy, tacy bardziej wrażliwi na krew, to oni sobie kładą te maseczki oczko wyżej. No i takiego chirurga musi potem siostra prowadzić na salę operacyjną. Słuchajcie, tak do końca to nie wiadomo, czy to jest jego siostra. Ale... I ona go prowadzi na salę, daje mu skalpel i on se tak tnie. Tak se tnie w dermę, w materac i cieszy się jak dziecko. No. Taki lekarz, co się cieszy jak dziecko, to jest pediatra, to wiecie. Potem wychodzi przed salę operacyjną, tam rodzina czeka, mówią, panie doktorze, jak tam operacja? On mówi, zaraz. To nie była sekcja. No bo miał tę maseczkę. Nie? Co tam dalej dla zdrowia? Koszulę dla zdrowia trzeba zmieniać. Koszulę. Trzeba zmieniać. Nie chcecie, ja nie coś się głupiam, ale słuchajcie, to, co dzisiaj przeżyłem u was w Poznaniu, to jest po prostu szok. Słuchajcie, na Garbarach. Garbary, długa ulica. Jedziemy. Grzejemy z moim kumplem, nie? Ile fabryka daje? Czyli 60 dla Trabanta. Grzejemy. Ja mówię, zwolnij Tomek, bo Tomek jest, nie? Mówię, Tomek, zwolnij, kochany. Moment, ja mam dzisiaj występ, tak? Kobiety będą. Trzeba zaszpanować. Ja mówię, zwolnij. Muszę kupić dezodorant. Bo się myłem już, nie? We wtorek. Cały się myłem. Cały wtorek. Słuchajcie, u was w sklepie drogeryjnym na Garbarach zobaczyłem, jak kobieta u was sprawdza, jak pachnie dezodorant. Słuchajcie, tylko kobieta może coś takiego wymyśleć. Przysięgam wam, to było dzisiaj. Wzięła dezodorant i ma tak. Odstawiła i tak. Przysięgam, nie zmyślę. Ja się nawet zastanawiałem, jakie teraz sklepy drogeryjne będą budować. Taki napis będzie nad sklepem. Zapraszamy do nas. U nas sklep drogeryjny z wybiegiem dla 5 pań. Obok był obuwniczy. Mówię, wejdę też, jednak Poznań, wiesz, wielkie miasto, bliżej granicy z NRD. Nie, mówię, może tańsze buty. Wchodzę, wyprzedził mnie taki robura, zaparkował. Zawodowy kierowca. Wchodzi, wepchał się przede mnie i mówi tak, poproszę buty. Ta pani mówi, jaki numer? PO 225L. Przysięga. O czym ja mówiłem? A, o koszula. Jeżeli nie mamy koszuli na zmianę, to dla zdrowia bardzo jest dobrze, żeby te koszule, co się ma, a przełożyć na lewą stronę. No tak kiedyś za komuny robili kelnerzy w knajpach z obrusami, pamiętacie? Klient odchodził, on miał obrusik. Na lewą stronę. Drugi klient odchodził, on miał znowu obrusik. Na lewą stronę. Słuchajcie, tyle lewych stron miał taki jeden obrus. Potem, jak nie mogli oderwać, stawiali taki napis. Stolik służbowy. I mucha nie siada. Znaczy, i mucha siada, no. Co tam jeszcze zrobił? Nie, no, słuchajcie. Myć się należy. Codziennie. Patrz. Góra co tydzień. No, a dół co 2 tygodnie. Słuchajcie, się czasami zastanawiam, skąd w człowieku się biorą takie głupie kawały, nie? No skąd w człowieku? Bo we mnie to wiem. We mnie to z wojska. No. Mówiłem wam, że byłem w wojsku? Nie, no jak nie mówiłem wam, że byłem w wojsku? By! mówiłem! Ale mnie wyrzucili. Słuchajcie, ale to były najpiękniejsze chwile mojego życia. Basen mieliśmy tak, o tu. Tak jak te trzy rzędy takiej wielkości. Basen. Wszyscy o tej samej godzinie. 1600 osób. Żabką skróconą się pływało. Honory trzeba było oddawać. Kraulem było zabronione, bo człowiek zabijał. A po brzegu chodził ten sierżant. On miał 1,5 etatu. Bo on był szefem kompanii, jednocześnie był ratownikiem. A ratował nas tak, że łaził po brzegu i ryczał na nas. Chodził i tak. Szeregowy pazura z wody. Za co? Za co? Bo szczycie do basenu. Ale przecież wszyscy szczają. Ale nie z trampoliny. Wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. Wiem, wojskowa siekiera, wiem. Przepraszam, panie, co wrażliwsze. Panów, co wrażliwszy. Nie, nie, chodzi o to, że nie za to mnie wyrzucili. Mnie wyrzucili za patent, bo z wojska nie możesz sobie wyjść, tak jak w cywilu. Z cyklu, cyklu, drzwiczki, tego, gajerek. Nie, nie, nie. Żeby z wojska wyjść, trzeba mieć co? Przepustkę. Tak, ja wymyśliłem patent, chłopaki podobno stosują do dziś. Otóż wysłałem do babci paczkę. W paczce był granat i karteczka. Babciu, babciu, jak chcesz, żebym przyjechał na 3 dni przepustki, pociągnij za sprzączkę. Nie no, żartowałem. Nie, nie, nie. Głupi żart. Ja wiem. Głupi żart. Nie, nie. Sorry, głupi żart. Wiem, sorry, przepraszam. To nie była babcia, to był dziadek. Nie żartuję. Nie, ale słuchajcie, nie. Policja na mnie patrzy. Nie no, szczerze, proszę spojrzeć na mnie. Kto by mi granat do ręki dał? To była normalna kostka trotylu z lądem. Nie, ale słuchajcie, nie. Gadam bzdury, bo jestem odmurzony. Ja, właśnie, przechodzimy do następnego etapu naszej rozmowy. Największą bakterią, która odmurza nasze mózgi, proszę państwa, to jest niestety telewizja. Matko, jakie to jest odmurzające, ta telewizja. To jest szok. Przykład z dzisiaj. Przyjeżdżam tu pod teatr, świątynię sztuki, podjeżdżam wozem, odpiąłem konie. O tak, żeby dać owsa. Owies, słuchajcie, to jest teraz bardzo modna potrawa. Dzięki naszej posłance, co miała kurniki w oczach. Nie śmiejcie się z niej. Może ona nie jest ładna, ale za to zajebiście się ubiera. Słuchajcie, zakładam, że wchodzę sobie, idę sobie do teatru i tu u was dzisiaj, pod teatrem, idzie facet, sobota, idzie facet i mówi do mnie tak. Znaczy, najpierw szedł normalnie, nie? Sobota. Więc myślałem, że nie pozna. Co ty? Z daleka, na tak i tak. Nie no. Kurna, przecież tyle nie wypiłem. Mówi, pazura! Pan to jest taki głupi, że jakby pan się strzelił z pistoletu w łeb, to by pan umarł po tygodniu. Ja mówię, dlaczego? On mówi, kulka tydzień mózgu szukałam. Słuchajcie, to jest wszystko przez telewizję. To jest wszystko przez telewizję. Bo jemu się wydaje, że jak ja gram głupka w serialu, gram, czyli udaję. Słuchajcie, to jemu się wydaje, że ja w życiu taki jestem, ty. Oj. Proszę o spokój, bo każe wypróżnić salę. Bardzo śmieszny, wiecie co? Bardzo śmieszny. Taki śmieszny, wiecie, że może się zesmiać ze śmiechu. Taki śmieszny. Czy ja nie będę człowieka chorego bił? Podszedłem do niego, objąłem go ramieniem, spojrzałem w oczy. Tak, poklepałem po plecach, tak. Jak pogotowie przyjechało, żeby go odklejać od asfaltu, to Nie no, żartuję. Chory facet uzależniony od telewizji. Ja też jestem uzależniony od telewizji. Przyznaję się też, że mam początki choroby pilocej. Macie początki choroby pilocej? No nie wiecie, co to jest choroba piloca? No bierzesz pilota i jedziesz po kanałach. Pierwszy objaw, ta głowa chodzi. Jakie to jest zaraźliwe. Jeden jedzie po kanałach, a cała wersalka chodzi. Ha! Słuchajcie, przysięgam, jakie to jest po prostu odmurzające. Pamiętam, jak weszliśmy do Unii. Słuchajcie, jak myśmy weszli do Unii i ja zobaczyłem tego dnia prognozę pogody, między jakimi krajami oni fronty wymalowali. Szybko psa na spacer, żeby mieć alibi. Tylko, że tak, tylko, że po prostu to jest tak zaraźliwe, to jest po prostu chore, no. Ja powiem jedną rzecz. Ja taki, ponieważ jestem uzależniony, jadę po tych kanałach, jadę i wczoraj nagle na jednym polskim kanale patrzę, facet siedzi. Ale jaki? Wory pod oczami, jak torba u kangura normalnie. Tak. No, hal czerwony. Oczki to jakby nie miał w ogóle. Słuchajcie, i on bezczelnie namawia do wódki, żeby nie pić. No jego specjalnie w tej telewizji umieścili. Specjalnie, tylko po to, że jak człowiek na niego spojrzy, to żeby od razu widział, jakie to spustoszenie w mózgu robi gorzała. Tylko, że on powiedział jedną ważną rzecz, bo on mówi, że myśmy teraz weszli do Unii i my w ogóle z tym wejściem do Unii, to jest paranoja. Słuchajcie, to jest paranoja. Oni mi wmawiają, że dopiero jak wszedłem do Unii, to ja jestem Europejczykiem. No jak się wpieniłem, poszedłem po globus. Pierdykam, przyglądałem się z godzinę. Przecież myśmy zawsze tutaj byli. Czy wyjeżdżali się gdzieś? Ty i on mi mówi, że jak teraz jesteśmy w Unii, to my musimy się zastanowić, co my tej Unii mamy dać. Jak to co? Patent. Największy historyczny polski patent. Wiecie, co powinniśmy opatentować? Wiecie co? Wódkę w czopkach. A nie ma się z czego śmiać właśnie. Nie ma się z czego śmiać. To jest bardzo głęboki pomysł. Przynajmniej do toastu każdy musiałby wstać. Znaczy prywatnie nie wyobrażam sobie, jakby wyglądał Bruderschaft. No bo potem w co całować? Ale jakby mnie drogówka złapała, mówią, dzień dobry, panie Pazura. Kontrola drogowa, proszę huchnąć. Jakby nie patrzył, cała przyjemność po naszej stronie. Nie, nie, słuchajcie, śmiech śmiechem, ale proszę państwa, według moich obliczeń, a tego nie policzył nikt, tylko ja, według moich obliczeń, alkohol, gorzała, to jest tragedia tego kraju. Według moich obliczeń 98,2% Polaków była, jest albo będzie pijanych. Proszę państwa, u nas trzeźwi to są tylko śmiertelnie chorzy. No, ale oni jadą na morfinie. I na jedno wychodzi, to jest pijany, nieprzytomny kraj. Jeszcze ten facet w telewizji powiedział ważną rzecz, że to nie jest tak, że człowiek może być uzależniony od jednego medium. Tak powiedział. Wiecie, o co chodzi? Że na przykład jak ktoś grzeje gorzałę, to najczęściej jara faję. A na przykład jak są tacy, co jak piją, to grają, hazardują. Słuchajcie, przegrywają całe majątki. Są tacy, co wygrywają, ale to jest jeszcze gorzej. Przykład. Mój kolega, wielki polski aktor. No nie mogę powiedzieć, kto. No, bo mnie Boguś Linda zabił. Słuchajcie, mój kolega, wielki polski, on w ubiegłym roku, w październiku, po pijaku, wygrał w karty pole truskawek pod Warszawą. 26 hektarów! I on z tym nieszczęściem, z tą kartką przychodzi, gdzie tam mu się ręka rzeza, mówi, Cezary, mówi, co z tym zrobić? Ja mówię, jak to co robić? Na pole i uprawiaj! On mówi, no ale jak? Ja mówię, a wiesz jak? Bo się nie ogląda telewizji, nie pije się gorzały. Książki trzeba czytać, książki. Bo w książkach zawarta jest cała mądrość ludzka. ludzka i wielu innych mężczyzn. Tak. Wziąłem go do księgarni, zawiozłem, bo on nie mógł. Wziąłem go do księgarni. Słuchajcie, i nie uwierzycie, przywieźli takie wielkie kartony do księgarni. Słuchajcie, otwieramy kartony. Słuchajcie, wiecie, co było w kartonach w księgarni? No zgadnijcie. No zgadnij, co? No oczywiście, że książki. Biorę pierwszą z wierzchu książkę. No nie uwierzycie, tak wziąłem, namacanego, tak. Wziąłem, patrzę, nie zmyślam. Szok, patrzę, ty, jak uprawiać pole truskawek. Najlepiej pod Warszawą. Około 26H. Tom pierwszy. Słuchajcie. I tam jest od razu na pierwszej kartce, że truskawki obowiązkowo trzeba nawozić. No to on wypożyczył sobie ten ciągnik z pomu, no bo co ma tam kupować? No musisz zobaczyć, jak to jest. Ciągnik ciągnie taką maszynę, ona ma takie pazury i tak, tak, i rozrzuca obornik. Obornik. Wiecie, co to jest obornik? Korowa je, jest obornik. Śmierdzi to jak cholera. Ja ten zapach bardzo dobrze znam. Tak, ja mieszkałem w akademiku. I on tak jeździ wkurzony od tego smrodu, tak, do lasu i do drogi, do lasu i do drogi. Zauważcie, że wszystkie pola w Polsce są tak zbudowane. Są do lasu i do drogi. Nie ma innych pól. Jest do lasu i do drogi. No chyba, że jest rzeka. No to jest do rzeki i do drogi. I on tak jeździ do lasu i do drogi. 26 hektarów, 3 dni. Tak jeździ, nie? Ma tak jeździć. A pod lasem stał wiejski wariat. Debil, kretyn taki. Każda wiocha ma swojego debila. I to niekoniecznie musi być sołtys. No, październik, były wykopki. On ciągle przeszkadzał, bo on musi gadać. Musi gadać. Przeszkadzał. No to były wykopki, wykopali go pod las. I szukał frajera, żeby sobie pogadać. Patrzy, jedzie ktoś na traktorze. No to tam, to mój kolega, nie? I z daleka mówi. Ty na traktorze! Co robisz? No ten wkurzony od tego smrodu mówi, jak to co robię, ty kretynie, ty baranie, ty mule, chamie ze wsi. Nie widzisz, co robię? Truskawki na worze. Zrobił rundę, wraca. Ten stoi pod lasem szczęśliwy, że ktoś z nim rozmawia. Mówi, przyjacielu, na traktorze, co robisz? Ten jeszcze bardziej wpieniony mówi, ty, mówiłem ci już raz. Truskawki na worze. Zrobił rundę, wraca. Ten znowu stoi. Przyjacielu! Najlepszy przyjacielu na najpiękniejszym traktorze. Co robisz? No i ten szał do samochodu. Chodź tu! Chodź tu! Słuchaj, wiesz co robię? Wiesz co robię? Gównem posypuję truskawki. A debil na to. A ja zawsze cukrem, ale ja jestem popierdzielony. Jest tak. Prawdziwa puenta tego żartu dotarła do mnie niedawno, w czerwcu. Jak pokazały się nasze piękne polskie truskawki. Matka mi przygotowała taką całą salaterkę. Słuchajcie, godzinę kombinowałem. Czym posypać, żeby na debila nie wyjść. Balet! Thank you. ten utwór, który państwo słyszeli, dziewczęta zatańczyły specjalnie dla mnie. To jest ulubiony motyw. Wiecie, z czego to jest? No, z koziołka, matołka. Głupi jestem, ja wiem. Znacie, zaczęliśmy ten temat, telewizja, te rzeczy, koszulę zmieniłem. Też nie przepuszcza powietrza, ale wiesz, wytrzymam. Jestem troszkę dzisiaj głupi, ale to ze względu może na kamery. Bardzo się boję kamer. Nie, bredzę. To się wytnie. Słuchajcie, drodzy państwo, nie, bo wiecie, o co chodzi. Ja zacząłem mówić o telewizji, jak ona odmurza i tak dalej. Ale wiecie, jestem aktorem. I powiem państwu szczerze, że najbardziej na sercu właśnie leży mi film i telewizja. A przede wszystkim film leży. Co takie dziwne uśmiechy? No jak nie leży? Leży. Słuchajcie. Właśnie, a propos, pytanie za 100 punktów. Lubicie polskie kino? W sensie filmy? Bo polskich kin nie ma, jak amerykańskie w Polsce są. Lubicie polskie filmy? Jeszcze raz, lubicie polskie filmy? Dokładnie jak w kościele, nie? Wierzycie? Wierzymy. Wyrzekacie się? I tu jest różnie. I tu jest różnie. Pytanie kolejne. Spełniliście państwo swój chrześcijański obowiązek? Czy oglądaliście film Quo Vadis? Tak czy nie? Ale już mniej widzisz. No, a... Słuchajcie. Ja też widziałem Quo Vadis. I żyję. Matka, kiedy ten film zrobił na mnie wrażenie, po prostu niezapomniane. Quo Vadis zrobił na mnie wrażenie. Słuchajcie, ja wreszcie dzięki temu filmowi zrozumiałem to, czego nie doczytałem w książce. Quo Vadis, dokąd idziesz? Film o chodzeniu. Ja dzięki temu filmowi zrozumiałem, że cały starożytny Rzym słuchał Michała Bajora. Ale film o miłości, jak większość filmów, o miłości. Jak jeden piękny Winicjusz, zakochał się w nieletniej Ligii. No, taki miał dwa oszusty tutaj. I miał kumpla Petroniusza. I Petroniusz któregoś dnia zawołał Winicjusza i mówi do niego: stary, weź tę małą i jedź na Kanary, bo nie chcę mi się z tobą gadać. I wtedy stał się pierwszy opisany historycznie cud. Ta legia, Ligia, uciekła spod lwa naszym Ursusem. A Petroniusz zawołał Winicjusza i mówi do niego: stary, co ty wawierzo zabijasz? A sam cię zabił z dwiema babkami w wannie. No paranoja, słuchajcie. Ale naszym filmowcom wyszło, że oni odkryli, że młodzieży się nie chce czytać. Jak ja was rozumiem. Tak, i oni, jak się młodzieży nie chce czytać, to oni nakręcą teraz wszystkie lektury. Wszystkie. A niektóre nawet po dwa razy. I będą z tego tylko same plusy. A. Dużo pieniędzy. B. Krytycy nareszcie zrozumieją film. No bo se wcześniej książkę przeczytają. I C. Dużo pieniędzy. I ja się z nimi zgadzam generalnie, tylko mam dwa głupie pytania. Pierwsze pytanie brzmi: a jak będzie wyglądał taki film pod tytułem Janko Muzykant? Słuchajcie, i tak godzinkę 30, wy. Drugie głupie pytanko. A jak będzie wyglądał taki film pod tytułem Jaś nie doczekał? I tak godzinkę 50. Albo... Jaś nie doczekał. Dwa. Jestem szybszy od polskiej kinematografii. Albo słuchajcie, Krzyżacy dwa. Oni chcieli zrobić Krzyżacy dwa. Proszę państwa, takiej bitwy się już w życiu nie nakręci. Tam wtedy jeździła cała konnica Układu Warszawskiego. Jak im jeden pułk wpadł do rzeki i popłynął do morza. Nie zauważyli. Na szczęście to byli tylko Ruscy. Znaczy Krzyżacy. No bo to byli Ruscy przebrani za Krzyżaków. A wyobrażacie sobie, co by było, jakby to byli Ruscy przebrani za naszych? Byśmy przegrali Grunwald. A propos, jak my uczymy młodzież? Nie wolno mówić na Grunwald, Grunwald. Grunwald znaczy po niemiecku zielony las. Dopóki na Grunwald będziemy mówić Grunwald, a nie zielony las, to na ojca poezji polskiej, Jana z Czarnolasu, powinniśmy mówić Hans ze Schwarzwaldu. Jak my mamy te filmy potem nazywać? Jak? Psy 1, psy 2, a psy 3 jak? Syn psa Sukinsyn? Tak! Ale wiecie co, dziewczyny tak patrzy na nas. Ale amerykańskie filmy to oglądacie, co? Oglądacie czy nie? Pytanie są... Nie. Już mi się podobasz. Proszę bardzo, pytanie sądujące dla kobiet. Oglądałyście film Titanic? Pytanie. No i patrz, i głośniej niż z Quo Vadis, patrz. Oglądałyście Titanica? Bo ten wasz DiCaprio grał? Ten ukochany wasz DiCaprio grał? Tak? To oglądałyście? Tak! DiCaprio, cholera. DiCaprio grał. DiCaprio. On zaraz humor zepsuje. Zepsuć nam humor? Szczerze? Dziewczyny, przecież on mi wygląda na geja. No ale pomyślcie na logikę. Kobiety na całym świecie na jego widok to normalnie... Gubią rajstopy. A ten debil zamiast... To mnie podnosi i mówi... O matka, jakie ładne, gdzie pani je kupiła? Ewidentny gej. Ale film dobry. Dobry o miłości. Nie gejowski, dobry. O, też o miłości. Jak jedna taka fajna dziewczyna weszła na Titanica, ładna taka, trochę przytyta, ale tak fajnie, seksualnie przytyta, weszła na Titanica z narzeczonym. No, obrzydliwie bogaty, przystojny, no genialny, jakbym był babą tam od razu. Taki fajny. No, weszli na Titanica, bo pod koniec rejsu mieli wziąć ślub. I co? Pytam, i co? I na tego samego Titanica wlazł ten wasz ukochany DiCaprio. I co? I wszystko im popsuł. Nawet statek. Nie no, głupi jestem chyba, słuchajcie. Nie, już takie brednie gadam, ale powiem wam szczerze, słuchajcie, jak ja obserwuję naszą scenę polityczną i to, co się dzieje w kraju, to naprawdę idzie zwariować. No idzie zwariować, bo nie idzie znormalnieć. Idzie zwariować. No i tak idę. No paranoja, co się dzieje. Słuchajcie, to jest, dla mnie to jest szok. Ja uważam, że jeżeli ktoś do tej pory w naszym kraju nie zwariował, to znaczy, że jest niedoinformowany. Ale ja doszedłem do wniosku, że słuchajcie, żeby w naszym kraju przeżyć, to właśnie trzeba zwariować, żeby być normalnym. Czyli tak jak większość. Zauważyliście to? To jest paradoks. Ale słuchajcie, ja uważam, że w naszym kraju debil ma tak. Tak. Ja przeczytałem, słuchajcie, kupiłem specjalnie. Encyklopedia Medyczna. Otworzyłem pod D. Czytam. Debil. Zapamiętałem. Co to jest? Jak to się mówi? Definicję. Zapamiętałem definicję. Debilizm. Najlżejsza postać niedorozwoju umysłowego. Osoby dotknięte debilizmem mogą wykonywać najprostsze zawody. No mogę być aktorem. Tak, zauważcie, że u nas wariat, świr, cymbał ma tak. On nie musi stać w kolejce po zasiłek, bo on występuje w telewizji. Tak, jak go chcą ściągnąć z mównicy, to się barykaduje. Jak mu wyłączą mikrofon, swoją trąbkę przynosi. Ma tak. Świr wariat, tak ma. Słuchajcie, zróbmy coś takiego. A zróbmy doświadczenie. Wyobraźcie sobie, że ja, Cezary, jestem kompletnym wariatem. Świrem, debilem. Wyobraźcie. Ja wiem, że to jest ciężko sobie wyobrazić, że akurat ja. Ale spróbujcie, nie? Że ja jestem ten. Wiecie dlaczego wariat, świr, debil, dlaczego on jest szczęśliwy? Wiecie dlaczego? Wiecie czy nie? No bo nie jest zawsze szczęśliwy. Przykład taki, patrzcie. Ja, Czaruś, wariat. Proszę, Czaruś. Patrzę sobie na ładną dziewczynę. No jest szczęśliwy, nie? Pani jest taka udana przez naturę. I jest szczęśliwy, nie? Albo patrzy sobie na przystojnego na przystojnego faceta. Sorry. No patrzy se na faceta i jest szczęśliwy też. Panu natura nie dała. Tak, świat jest piękny, życie jest piękne, ludzie są piękni, tylko dlaczego, kurczę, ja jestem taki brzydki? Przecież jak ja bym był ładny, przecież tu nie siedział. Ja bym pojechał tam, gdzie mieszka najpiękniejsza kobieta na świecie, Klaudia Schiffer, do NRD. Tam bym sobie do niej podszedł na chodniku i powiedział: cześć, Klaudiunia, jestem Carek z Polski. Pójdźcie ze mną na Oranzadę. W życiu by dziewczyna tak nie uciekała. W życiu. Drugi przykład, słuchajcie. Mówię wam, słuchajcie. Drugi przykład. Jakie to jest pożyteczne. Jechałem ostatnio sobie PKP. PKP, wiecie co to jest PKP? PKP. Jeszcze nie widać. A już czuć. Ja nawet taką reklamę dla nich wymyśliłem. Napisałem list, mówię, zależy mi na waszym przedsiębiorstwie. Chcę was reklamować. I przysięgam, wezmę mniej niż zakleję. I mówię tak. Napisałem, że wymyśliłem taką reklamę, że ja, Cezary, staję tak przed kamerami, w czapce kolejarskiej, kamera na mnie jedzie, znaczy tylko ostrożnie. Ja stoję na tle lokomotywy, tylko błagam, żeby nie była w ruchu. I kamera jedzie i ja mówię hasło, slogan. Mówię tak. Pasażerze. Co to jest śmieszne słowo pasażerze? Bo to jest śmieszne, nie? Te polskie słowa. To... Pasażerze. Podróżuj tylko. Jeszcze nie widać, a już jedzie. Się śmiejecie, słuchajcie, jechałem ostatnio PKP. Pociąg widmo. Lublin, Szczecin. Przez Poznań jedzie, ale staje tylko w krzyżu. Słuchajcie, tłok był tak i tak stałem na korytarzu, tak. Patrzę, kurde, rzeczywiście, same tłoki stały, słuchaj. Stoję, oddycham. Ja każdy debil bez biletu oczywiście, co będę płacił? Nie, za co? Za coś tak stoję? Oddycham i nagle od strony WC pokazuje się kto? WC to jest skrót, od wchodzić, to wiecie, nie? Od WC pokazuje się kto? PKPista. Tak, pojawił się. I to był moment, już był przy mnie. Tak zadziałał! Moment, już był przy mnie. Dlatego ja pokazuję teraz w wolnym tempie, żeby państwu pokazać całą akcję PKPisty. W wolnym tempie 100 do 1. Ja tu stoję, on tam się pokazuje. W wolnym tempie. I grzeje do mnie. Między tłokami. Ja w tym czasie odgaszam. Sorry. On jest już tuż, tuż. Hamuje. Rozglazie bździazdwia swoje paszczęki. Pokazuje zębiska. Wszystkie trzy. Już chce mnie pożreć. I wtedy właśnie robię mordę debila, odwracam się do niego i mówię: bileciki do kontroli, bo pójdziesz do trzeciej klasy. ze strachu szukał trzeciej klasy. Nie no, świr ma tak, tak ma. Drugi przykład. Leżymy se z żoną. To chyba nawet było w łóżku. Z baczeńcy. A ona jest młoda. I ma siłę. Nie wiesz jak wielką... Taka piosenka była. 12 w nocy na budziku. Ty. Ona znowu ma siłę. Odwracam się tyłem, mówię, kochanie, żartujesz chyba, ja rano wstaję do pracy. Ty, ona znowu ma siłę. No to co, robię mordę debila, odwracam się do niej i mówię... Ciocia! Kiedy ciocia przyjechała? Straciła siłę na 2 tygodnie! Yes, yes, yes! Firma tak. Ostatnio znalazłem muchę w twarogu. Ale to była nasza mucha. Swojska. 4 debili w telewizji mi udowadniało podczas debaty, że dopiero twaróg z muchą ma sens, bo jest nasz, narodowy, polski. Ja sobie myślę jak debil. Mówię, kurde, to ta mucha miała biało-czerwony skrzydełka. Ale straszny język polski jest trudny, nie? Skrzydełka. Niech to De Niro powie. Albo Brad Pitt. Chrząszcz Brzdziwszczynie niech powie. Tak, słuchajcie, ciężki polski język jest, ciężki. Jezu, mówiłem wam, jak mnie Michnik wystraszył? Tak, była ta afera z Rywinem. Ja rano wstaję, jeszcze zaspany, telewizor włączam i słyszę takie czarzasty. Dwa dni później spotykam go w kinie na premierze. Biegnie do mnie z ręką, żeby się przywitać i krzyczy cza. A ja czarzastego szukałem. Słuchajcie, ale naprawdę Adamowi trzeba wyjść naprzeciw. Nie wolno, żeby Adam i jemu podobni płacili takie same rachunki za komórki jak my. Głupie dzień dobry. W godzinie szczytu? Kieszonka boli. Ale a propos mówienia, to wiecie, nie? To nie, zawsze na studiach uczyli tego, studiowaliśmy, jak to się mówi. Ja uwielbiam, jak mówią księża. Ja miałem być księdzem. Ale mnie nie przyjęli. I oni mówią tak fajnie, bo oni mają takie... Patrzę, jakieś pachole, baraszkuje z piłką, kopiąc ją o ścianę. Nagle piłka niefortunnie odskoczyła mu od krawężnika i potoczyła się we moją seteronę. W szlachetnym odruchu chciałem pacholęci odkopnąć i zeszła mi z kapy. Nie, no jestem kompletny wariat. Nie. Trzeba mnie zamknąć gdzieś. A sam się zamknę. Już jestem zamknięty, nie? Nie, słuchajcie, nie, bo tak sobie myślę, proszę Państwa. Nie, jesteście naprawdę wspaniałą publicznością. Jesteście absolutnie godni mojego zaufania. I chciałem tu powiedzieć i wam przyznać się do czegoś. Czy powiedzieć to, o czym pewnie może się domyślacie, może to przeczuwacie. Ja powiem Państwu szczerze, że ja, Cezary Pazura, mój zawód aktora, jak Boga kocham, traktuję bardzo, bardzo, ale naprawdę bardzo poważnie. Tak. Bo ja mój zawód aktora traktuję jako odskocznię do kariery politycznej. Tak! Nie ukrywam, chcę być posłem na Sejm. Lekarz mi zalecił. Mówi, pan musi być, panie Pazura, na diecie. A oni mają najlepsze. Tak! Ja nie chcę być posłem, a nie osłem. Wiecie, czym w Sejmie odróżnić posła od osła? Bo poseł w Sejmie głos zabiera, a osioł podnosi. Czyż ja, słuchajcie, jak były ostatnie wybory parlamentarne i była łapanka do samoobrony? Jezu, jak se w brodę plujesz, ja wtedy z psem na spacerze byłem? Ja bym teraz zasiadał w ławach. Ja mam już wyidealizowany ten pierwszy dzień, kiedy ja, czaruś, kompletny ignorant, cymbał, debil. Spoko, spoko, dziewczęta. W seksie mam czarny pas. Dymam do Sejmu. Wrzesień, nowa kadencja, czaruś, świeżo upieczony poseł. Idzie sobie, do Sejmu se poseł. I sobie idę do Sejmu, teczuszka jeszcze lekutka, bez papieżysków, bo to pierwszy dzień. Czaruś sobie idzie do pracy, do Sejmu, słoneczko, teges, teges. Czaruś sobie idzie do Sejmu w Warszawie, na Wiejską. No, bo Warszawa to wiocha. No jakby Warszawa była miastem, to Sejm by był na Miejskiej, nie na Wiejskiej, nie? Ten słynny, okrągły budynek Sejmu, nie? Słynny z telewizji. Ten słynny neon na tym Sejmie. Sejm trzeciej Rzytry Tipitipipolitej. No bo już pierwszego dnia te neonki się spierdzieliły tym woźnym. Na dole w restauracji szybciutko śniadanko. Żeby z obrad nie wychodzić, bo jestem obowiązkowy. Drugie śniadanko. Szybciutko. Popitka. Ty, ile płacę? Złoty 60. Przysięgam wam! Tyle tam kosztuje pół litra śniadania! Wchodzę na ambonę, na mównicę i mówię do nich tak. Kulezanki i kulecy. I gościu łysy z tyłu. Patrzę na lewo, na lewo. Patrzę na prawo. I czuję się jak nalepka na denaturacie, nie? I czuję się tu jak w domu. Więc nie będę się Cyndalał, tylko powiem, co mi przyszło do tej. Do głowy. I to będzie w punktach. Raz, jak coś obiecujecie, to dotrzymujcie. Dwa, nie bierzcie łapówek, bo to brudzi czyste sumienia. Trzy, jeżeli robicie koalicję, żeby się kłócić, to się pokłóćcie w domu z teściową. Cztery. Nie patrzcie w przeszłość, bo przyszłość was znienawidzi. I pięć. Zapieprzajcie do Europy, bo Azja już na was czeka. Niestety, szanowni państwo, puenta tego mojego w miarę logicznego wywodu jest trochę smutna. Bo dla nich, proszę państwa, zawsze ja. Wy. Po prostu my będziemy debilami. Nigdy oni. Balet. Yeah. Proszę, zastanawiam się zawsze na koniec programu, jak zrobić, żeby się... Bo ja nienawidzę się żegnać. Nienawidzę. Nie to, że mi się ręce myliły, nie. Tylko po prostu nie lubię pożegnywać się, w sensie. No nie lubię się pożegnywać, bo to jest zawsze dla mnie takie... Zresztą przed chwilą dzwoniłem do domu. Mieszkam tam, wiesz, w takim tym miejscu. Znacie chyba. Warszawa leży koło Pruszkowa. Wiecie, no. Masa dom zwolnił, ja zająłem. Nie, żartuję. Dzwoniłem i mówiłem do rodziny, słuchajcie, jaka jest fantastyczna publiczność w Poznaniu. Zresztą wy jesteście publicznością jedyną w Polsce. Jesteście wyrobieni kabaretowo. No tak, tutaj przecież Laskowik. Tutaj Laskowik. I ten, nigdy nie wiem, jak się pożegnać, więc powiem tak. Przykład idzie z góry. Nasz były prezydent, wiecie który? On zawsze, jak się żegnał, to mówił, szczęść Boże! Ja mu zawsze krzyczałem, wódz, zapłać! Wam życzę, proszę Państwa. Na zakończenie, żebyście byli zawsze zdrowi, żebyśmy nie byli wykręceni przez chorobę zwaną Hausnerokołotką. I nie musieli błagać ZUS zapłać, bo to jest raczej niemożliwe. Pozwólcie, że ponieważ jesteście tak kochani, tak mnie przyjęliście serdecznie, pozwólcie mi, proszę, bo mi nie pozwalają. Mogę zaśpiewać piosenkę? Bo to jest... No nie wiem, z czego się cieszycie, ale... Nie, bo to jest piosenka moja ulubiona, mojego ulubionego zespołu. Więc ja ją najpierw zapowiem, dobrze? Zaśpiewam wam teraz piosenkę normalnie, bo ja ją lubię. Normalnie, jak ona leci w radiu, normalnie... Ja płaczę łzami. Normalnie, jak ona leci w radiu, w aucie, normalnie, to mi łzy zalewają oczy. Ja wtedy muszę wóz zatrzymać. Mówię do koniów prrr. Śpiewaj ją, tą piosenkę, tę. Śpiewaj ją. Mój ulubiony zespół Demuono. W tym zespole śpiewa mój ulubiony piosenkarz. Taki facet. Andrzej Krzywy. To on się tak nazywa, Krzywy. Sorry. Andrzej Krzywy. I bo ja go lubię, bo nie dość, że on mi śpiewa, to on mi jeszcze wszystko ręcami pokazuje. Specjalnie dla Państwa piosenka w wykonaniu mym. Statki na niebie. przygrywka. Tu mi zawsze mały sztywnieje, nie wiem dlaczego. Tak się nagle zachmurzył. Szarosine, ciężkie niebo. Ebo. I tu pokazuje, nie? Zobaczyłem cię za oknem. Wejdź do domu, to nie zmoknie. I widzę tylko twoje kapelusze. I refren mają taki taki rybacki. Jak siatki na śledzie. Dziękuję Państwu bardzo, że tak miłe przyjęcie. Dziękuję Państwu. Dziękuję grupie tanecznej. Zapraszam dziewczęta na scenę. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżanki. Dziękuję. Jestem w szoku. Słuchajcie, spełnię kolejne swoje marzenie. Chciałem być łyżwiarzem. Wygrać zawody i zrobić tak. I parę złotych poszło. Do widzenia Państwu. Kurczę, ja nigdy w życiu nie bisowałem. Dochodzi. Proszę? Jeszcze jedna piosenka. Tak, ja bym miał jeszcze jedną piosenkę, gdybym płytę wydał. Kawał z ostatniej chwili. Toalety na dworcu centralnym. Wszystkie zajęte. Facet musi. I biega od toalety do toalety i ma takie... Zajęte! Zajęte! Zajęte! Proszę. Idźcie. No gdzie chcecie, sobota jest, no. Do widzenia.